Ύστερα να κάνουμε κι εμείς ένα συνέδριο. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. That my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I've been too long forgetting that my constitution. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. 18 ο Απρίλιος. Και είμαστε στην εποχή των συνεδρίων. Είναι αυτή η περίοδος τώρα η πολιτική. Τελείωσε του ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο. Τελείωσε της Νέας Δημοκρατίας το προσυνέδριο στο Ηράκλειο και ετοιμαζόμαστε για το κανονικό συνέδριο σε λίγες μέρες. Έρχεται και συνέδριο μέρα 25. Έρχεται και συνέδριο ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Πείτε μου. Έχει μερικά ωραία σημεία με αφορμή το θέμα συνέδριο. Έχω να σας πω τι να σας πρωτοπώ. Από τους τσακωμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, από το κεφαλαιόδες ερώτημα τι θα κάνει βρε παιδί μου αυτό το κόμμα έτσι και ξανάρθει στην κυβέρνηση, θα έδωσε απαντήσεις στις τετραήμερες συνεδριακές διαδικασίες από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή. Πήρατε απαντήσεις, ξέρεις τώρα τι σε περιμένει αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή μένεις μόνο με το ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Σωστό αυτό. Και μια που λέω Μητσοτάκης, τι να σας πω, υπέροχα πράγματα παιδιά στην Κρήτη, υπέροχα πράγματα. Από αρχαιολογική συλλογή Μητσοτάκη μέχρι σουγιάδες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Μην πάει το μυαλό σας στο κακό, δεν σφαχτήκανε. Εντάξει, καλή κατάληξη είχε το γεγονός, θα σας πω σιγά σιγά να τα βάλουμε στη σειρά. Αρχή εβδομάδας είναι με το μαλακό και όχι μια στοιχεία εβδομάδας, αρχή μεγάλης εβδομάδας, βοήθειά μας πηγαίνοντας προς το Πάσχα. Turn around, it's something that I just can't understand the way I behave. Some people you can never save in my right hand. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site, εκεί που μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να κάνουμε αν θέλετε ένα διαδικτυακό συνέδριο, μια συνεδρία αν προτιμάτε, για το μέλλον μας, για το τι μας επιφυλάσσουν όλοι ετούτοι εδώ που συνεδριάζουν. Τι να σας πω. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής και καταλαβαίνω πολύ την αγωνία. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με τα προσυνέδρια αυτά που παρατηρώ στη Νέα Δημοκρατία η μέρα με τη νύχτα, εντάξει, δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή τουλάχιστον στην αριστερά, ξέρετε, έχουν ένα κακό συνήθειο ρε παιδί μου οι αριστεροί, έχουμε, βάζω τον εαυτό μου εκεί εγώ πολιτικά, έχουμε ένα κακό συνήθειο οι αριστεροί ότι συζητάμε ρε εσείς, δηλαδή τα βάζεις κάτω, τα φέρνεις από εδώ, τα φέρνεις από εκεί, κείμενα να δείτε. Έτσι και κάνετε μία βόλτα στο site του ΣΥΡΙΖΑ, να δείτε τα βασικά κείμενα και τις τροπολογίες επί των κειμένων και τις προτάσεις επί των κειμένων, δεν σου φτάνει ο σκληρός δίσκος να τα αποθηκεύσεις. Εγώ κατέβασα τα δύο τουλάχιστον βασικά, αυτά για τα οποία γινόταν ο καυγάς ρε παιδί μου, Βασικά για ένα έγινε ο καυγάς, για το καταστατικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επί αυτού, να δεις με τα προτάσεις επί του καταστατικού, δεν χωράει ο σκληρός δίσκος, παιδί μου. Δεν χωράει. Κατεβάζεις τα βασικά και τα άλλα είναι εκεί δημοσιευμένα. Λες, άμα θέλω κάποια στιγμή, πάντα το ελπίζω να μην τα κατεβάσουν. Θέλετε να σας πω έτσι μια εικόνα, να σας δώσω μια εικόνα για να πάρετε και εσείς γεύση. Κείμενο για το καταστατικό του κόμματος. Δηλαδή, πώς θα λειτουργεί το κόμμα, ρε παιδί μου, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. ΣΥΡΙΖΑ πάντα είμαστε, έτσι. Σελίδες, αριθμός σελίδων σε Word, τι να σας πω τώρα, με ένα εντεκάρι γράμμα. Έτσι, όχι πολύ μεγάλο, όχι πολύ μικρό. 74, ρε παιδιά. Οι σελίδες, 21.005 λέξεις για το καταστατικό τώρα, για το πώς θα λειτουργεί το κόμμα. Άμα είναι, παιδιά, να κάνεις 21.000 λέξεις για το πώς θα λειτουργεί το καταστατικό, δεν χρειάζεται να συζητήσεις τίποτα άλλο για τα επόμενα 10 χρόνια, ξέρω εγώ. For refund or exchange, I thought that it was black. I found out it was blue. Now I'm seeing things that only dead men do. Now the arms are frayed and the pockets burst. Since I got this suit, dead man's curse. Well, something's changed and I can't go back. Άλλο θέμα, άλλο κείμενο. Πολιτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας, στο τρίτο συνέδριό του. Εκεί έχουμε σελίδες 43, αλλά με μικρότερο διάστημα, σε λέξεις είναι περίπου ίδιες, 21.276. Θα μου πεις τώρα, ήρθες να μου πεις εδώ τις λέξεις, πες μου τι λένε αυτές οι λέξεις, είστε τρελοί, είστε τρελοί, τι να σας πω, τι λένε αυτές οι λέξεις, 21.000 λέξεις, και περιμένεις να κάνεις κωδικοποίηση. Εγώ σας λέω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανα λίγο, το προσπάθησα, όχι να είμαι δίκαιος και με τον εαυτό μου καταρχάς, και με εσάς εκεί που ακούτε, δηλαδή λίγο διαγώνια, ρε παιδί μου, να δεις τι λέει αυτό το κόμμα, τι θέλει, ας πούμε, από εδώ και πέρα, τι θέλει από τη ζωή του, τι θέλει από το λαό, τι θέλει από την κοινωνία, τι θέλει από τη διακυβέρνηση, τι σκοπό έχει για τη διακυβέρνηση. Καταρχάς, και μόνο το γεγονός ότι το πώς θα λειτουργεί το κόμμα με το πώς θα κυβερνήσουμε είναι περίπου ίδια κείμενα, σε μέγεθος εννοώ, σου δίνει, είναι μεν μισές σελίδες που σας είπα, αλλά σε λέξεις είναι το άλλο, είναι πιο πυκνογραμμένο. Σου δίνει μια αίσθηση για το τι απασχόλησε πραγματικά, ρε παιδί μου, αυτούς τους ανθρώπους που συνεδρίαζαν εκεί 4 μέρες. I couldn't take it back for refund or exchange. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Να πάμε προς τα δω, να πάμε προς τα εκεί, στην σοσιαλδημοκρατία ή στην αριστερά. Στο σοσιαλισμό ή στη βαρβαρότητα, σας τα είπα από την προηγούμενη εβδομάδα, άσε τώρα μην το ξανά αυτό, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη φράση αυτή του Τσίπρα, ας μην μείνω τώρα εκεί, πάμε λίγο παρακάτω. Λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι μαζεύτηκαν εκεί πέρα, ήταν, λέει, 5.500 σύνεδροι, ψέματα, 5.500 σύνεδροι είχαν εκλεγεί, γύρω στους 4.600, 4.800 εμφανίστηκαν, δηλαδή υπάρχει σχεδόν καμιά μισή χιλιάδα που δεν εμφανίστηκε ποτέ. Και καλά, πες, ρε παιδί μου, ένας να αρρώστησε δύο, να αρρώστησαν το μισή χιλιάδα στους 5.000, είναι ένα σεβαστό ποσοστό. Αυτοί δεν σηκώθηκαν καν να πάνε στο συνέδριο. Βγήκανε συνέδριοι και δεν πήγαν. Δεν μπορεί να αρρωστήσαν όλοι. Δεν μπορεί να παθούν όλοι κορονοϊό τώρα, έλα. Υπάρχει μία σχεδόν χιλιάδα ανθρώπων οι οποίοι ενώ βγήκαν συνέδριοι δεν πήγαν καν στο συνέδριο. Ίσως να νόμιζαν ότι γίνεται εξ αποστάσεως, δεν μπορώ να καταλάβω και δεν έχω, και μάλλον δεν θα το μάθουμε και ποτέ για το τι ακριβώς έγινε και δεν πήγαν αυτοί. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί που πήγανε, λες, ρε παιδί μου, γιατί να τσακωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έβλεπες έτσι κατά περιόδους, αν δεν είσαι πολύ κοντά στο κόμμα, έπαιρνε κάτι ταυτίσου σε μια τηλεόραση, έβλεπες κάτι σε ένα site, εντάσεις από εδώ, εντάσεις. Λες, όχι, αυτοί σκοτώνονται. Πήγε και ένας και επιτέθηκε στον Δρίτσα, τον Θοδωρή Δρίτσα. Θα σας τα πω παρακάτω. Όχι ότι είναι αυτό το σημαντικό η επίθεση, τον αποβάλανε και πολύ καλά του κάνανε από το συνέδριο. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, πρέπει να πήρες μέσα στο Σαββατοκύριακο μία αίσθηση ότι εκεί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τα φάγανε λίγο τα μουστάκια τους. Στο κάτω, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, μισό λεπτό, δεν είναι κακό. Γι' αυτό είναι τα συνέδρια. Γι' αυτό είναι τα συνέδρια, όχι να είμαστε δίκαιοι. Να πλακώνεσαι, να βάζεις κάτω τις θέσεις σου, όχι εγώ, όχι αυτό που λέω εγώ, όχι αυτό που λες εσύ. Και να ψηφίσουμε στο τέλος, και άμα δεν σου αυτό, λες αποχωρώ και ως άτομο και ως παράταξη. Εν πάση περιπτώσει, μισό λεπτό. Γιατί πλακωθήκανε? Γιατί, ρε παιδί μου, να τσακωθούμε, να δούμε γιατί να τσακωθούμε. Τσακωθήκανε για το αν θα πάρουμε πίσω, λέτε εσείς, ας πούμε, τις εθνικές, την Αττική Οδό, να την πάρουμε πίσω, που λέγαμε τότε που έλεγε ο Σκουρλέτης, να τα ξανακάνουμε δημόσια. Την Τρένοσε, που τη δώσαμε 45 εκατομμύρια τσάμπα και τώρα την επιδοτεί η Νέα Δημοκρατία, λέει, με 50 εκατομμύρια το χρόνο. Ακούστε, πούλησε ο Τσίπρας την Τρένοσε 45 εκατομμύρια στους Ιταλούς και η τωρινή κυβέρνηση αποφασίζει να την επιδοτεί μια ξένη ιδιωτική εταιρεία πια με 50 εκατομμύρια. Δηλαδή κάθε χρόνο θα της δίνει όσα δώσαμε, όσα μας έδωσαν για να την πάρουν. Υπέροχα. Λες, αυτοί εκεί σίγουρα θα είπαν κάτι, αν την πάρουμε πίσω. Όχι. Θα είπανε κάτι για το περιβάλλον, για τις εξορίξεις που σας έλεγα που είναι σημαντικό ζήτημα, για το τι θα κάνουμε, για το ενεργειακό μοντέλο. Θα διαφωνήσανε, δεν μπορεί. Κάποιοι θα λένε να κάνουμε εξορίξεις, κάποιοι θα λένε να μην κάνουμε. Τι άλλο να σας πω, κάτσε να φανταστώ, να σκεφτούμε. Χωρισμός κράτους-εκκλησίας. Κάποιοι θα είπανε, παιδιά δεν ήταν πράγματα αυτά που κάναμε. Τότε βάλαμε τους παπάδες όλους μέσα στο διηνεκές. Πήγαμε να κάνουμε μία κίνηση και μας την έφεραν και αναγκαστήκαμε να οπισθοχωρήσουμε με τα χίλια. Και θα ήταν κάποιοι άλλοι που θα λέγανε τώρα πρέπει να πατήσουμε το πόδι κάτω και να αυτό. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω. Αφού ακούς, σου λέω, δεν είσαι σε αυτούς που παρακολουθούν το συνέδριο από το αυγή.gr και από το left.gr και από το κόκκινο. Αυτή είναι άλλη κατηγορία, τα ξέρουν τα θέματα κλπ. Ξέρεις ήδη γιατί σου μιλάω. Είσαι από τους πιο έξω, ή που τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είχες να κάνεις άλλα πιο σοβαρά πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε και δεν έκατσες κολλημένος εκεί να ακούς τους συνέδρους. Άκουγες όμως ότι αυτοί πλακώνονται. Και λες, θα πλακώνονται για τις θέσεις τους, για τις ιδέες τους, για το πού θα πάει η χώρα, ρε παιδί μου, από εδώ και πέρα. Λάθος. Λάθος. Τώρα τι να σου πω τώρα κι εσύ, λάθος. Και όχι μόνο λάθος, αλλά έπρεπε να το περιμένεις ότι για το άλλο πλακώνονται. Ναι, παιδί μου, για το καταστατικό. Πώς θα γράφονται τα καινούργια μέλη, πού θα είναι, πώς θα βγαίνει ο πρόεδρος, με καθολική ψηφοφορία ή με όχι με καθολική ψηφοφορία. Με καινούργια μέλη που θα γράφονται, το τελευταίο δε σκηνικό έγινε επειδή η πρόταση του πρόεδρου ήταν να γράφονται άνθρωποι ακόμα και διαδικτυακά. Δηλαδή μπαίνει στο iSyriza. Και λες, Μάριος Διονέλης, που μένει τάδε, που αυτό τηλέφωνο τάδε, βάλε και ένα mail, τι άλλο θέλεις, βάλε και λογαριασμούς Facebook, αυτά γι' αυτό να σε βρουν όλα, βάλ τα εκεί ότι είναι αυτό, τα είσαι μέλος. Κάτσε κουμπάρε, λένε οι άλλοι, τι είσαι μέλος, να μην ξέρουμε τι είναι αυτός. Βγήκε ένας άνθρωπος εκεί, ο Γκόγκογλου στο τέλος και έγινε ο χαμός, ο κακός, ο μαύρος, που λέει, παιδιά, πες ότι έρχεται ένας, είναι, ξέρω εγώ, ρατσιστής, ρε παιδί μου, είναι ξέρω εγώ, ομοφοβικός. Είναι με αυτό, θα μου πεις, να μην ξέρουν οι άλλοι που είναι σε μια τοπική κοινωνία. Εγώ μένω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ξέρουνε, ρε παιδί μου, άμα πάνε να γραφτώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν, αυτός είναι τρελός, ειδικά με τα οικολογικά, με τα αυτά θα μας πρίξει. Δηλαδή, δεν, μην το, άστον, έξω. Ξέρουν όμως οι τοπικές κοινωνίες τι καπνοφουμάρει ο καθένας. Και να αποφασίζει η τοπική κοινότητα των μελών, πώς το λένε, ρε παιδί μου, η τοπική οργάνωση. Παιδιά, αυτό το Διονέλη το θέλουμε, δεν θα μας το κάνει το μαγαζί. Άστο να πάει στο καλό. Λοιπόν, όχι, το σύστημα είναι αλλιώς. Θα μπαίνει αυτόματα. Μπήκες, παιδί μου, έκανες την εγγραφή σου, έγινε. Ούτε αυτοπρόσωπη παρουσία, ούτε λέει, προσπαθούσαν να περάσουν μία διάταξη. Ρε παιδί μου, αυτόν που θέλει να γραφτεί, να τον κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη τουλάχιστον, ρε εσείς. Να κάνουμε εδώ, έλα εδώ, να δούμε τη φάτσα του. Όχι, με το που μπήκε, γράφτηκε, τέλος, είναι μέλος. Ένα σε πάρει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πέρασε. Ναι, το τελευταίο πέρασε. Ναι, γράφεσαι ηλεκτρονικά. Και άμα λέει μετά γίνει τίποτα κακό, καμιά στραβή, και μας αποδειχτεί, ξέρω εγώ, ρατσιστής, πρέπει να πάει να τον καταγγείλει ένα άλλο μέλος από την τοπική οργάνωση. Όχι, προσέξτε, όχι στην τοπική, στην κεντρική επιτροπή, πάνω στην Αθήνα. Και θα αποφασίσουν από την Αθήνα αν αυτός που είναι κάτω, δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει σφυρίξει, και άρα πηγαίνουμε σε μια διαδικασία. Θα μου πεις τι με μπερδεύεις εμένα τώρα με αυτά. Μην μπερδεύεστε, αλήθεια σας λέω, δεν αξίζει και τον κόπο. Είναι πολύ φτηνό. Εκείνο που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι το πλάκωμα, ο μανιπουλές που λέμε, έγινε για το άλλο, για το καταστατικό, για το πώς θα γράφονται, πώς θα ξεγράφονται, τι θα γίνει και πώς αυτό. Δεν έγινε για τα μεγάλα, για το πώς θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Είπε ο Τσίπρας, κύριε παιδί μου, πέντε βασικές θέσεις, πέντε συν μία για να είμαι ακριβής. Συμφωνήσαν όλοι, θα πάμε μισθό στα 800 ευρώ. Τι θέλεις τώρα, άντε, βγούμε κυβέρνηση, θα πάμε το μισθό στα 800 ευρώ. Άντε, τώρα πάμε να δούμε πώς θα βγάζουμε μέλη στις τοπικές οργανώσεις. Πάντως, παρόλα αυτά, θα ξανάρθω στα του ΣΥΡΙΖΑ, κάνω ένα αλματάκι λίγο να πάμε μέχρι τη Νέα Δημοκρατία. Παρόλα αυτά, αυτό είναι το καλό σενάριο, παιδιά. Δηλαδή, εκεί που παράγεται πολιτική, ακόμα και αν ορίσεις πολιτική το πώς θα γράφονται τα μέλη στην τοπική οργάνωση, ναι, υπάρχει και μια άλλη οπτική που λέει για να δούμε τα μεγάλα. Πρέπει να δούμε, δηλαδή, αν ελέγχεις το πώς γράφονται μέλη στην τοπική οργάνωση, στην ουσία ελέγχεις και το πού θα πάει. Δηλαδή, δεν είναι εντελώς στον αέρα ο καυγάς που γίνεται. Έχουν πιο, δεν είναι τυπικό το θέμα ποιος θα γράφει, ποιος θα ξεγράφει, διότι αναλόγως με το ποιους θα βάλεις μέσα, θα καθοριστεί και η πολιτική που θα ακολουθήσεις μετά. Και μια που σας έλεγα για Ηράκλειο, όσοι ξέρουν από την περιοχή, να δείτε κάτι συνέδρους που έφερνε παλιά στον ΣΥΡΙΖΑ ο Μιχελογιαννάκης που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στη ΔΗΜΑΡ, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τρένα ερχόντουσαν οι συνέδροι και μετά καθόριζαν τις. Αυτό έγινε ΠΑΣΟΚ η νομαρχία. Όχι ότι δεν ήταν ποτέ η νομαρχιακή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα. Στο Ηράκλειο πάντα ΠΑΣΟΚ. Και η δεξιή ΠΑΣΟΚ είναι στο Ηράκλειο. Αλλά το να καθορίσεις την στελέχωση, τη σύνθεση μάλλον ενός τοπικού οργάνου στην ουσία καθορίζει και την πολιτική. Άρα γι' αυτό πλακώνονται, δηλαδή υπάρχει λόγος. Αλλά δεν αναιρεί το ότι σε ένα συνέδριο, σε μια κορυφαία διαδικασία συζητούσαμε, πλακωνόντουσαν δηλαδή, όχι εμείς, για το διαδικαστικό. Αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ καλύτερα. Είναι εξόχως καλύτερα, είναι δηλαδή, τι να σας πω, είναι βαριά πολιτική το να πλακωθείς για το πώς θα γράφεις μέλη στο κόμμα σε σχέση με το τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Τι να σας πω τώρα. Προσυνέδριο, λέει, και είχα την τύχη τώρα να είναι εδώ κοντά μου, να τα βλέπω αυτά. Προσυνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, Σάββατο πρωί. Θέμα, άξονες, λέει, κεντρικοί άξονες του συνεδρίου. Του προσυνεδρίου, συγγνώμη. Τουρισμός και ναυτιλία, ο πρώτος άξονας, μαζί ο τουρισμός και η ναυτιλία. Δεύτερος άξονας, πρωτογενής τομέας παραγωγής, δηλαδή αγροτιά κλπ. Λοιπόν, ξεκίνησε στις 9 το πρωί προσέλευση συνέδρων, 9.30. Στις 10.30-11 παρά μίλησε ο Μητσοτάκης. Στις 3 η ώρα, 4 το είχαν διαλύσει, παιδιά. Πήγανε στις ταβέρνες στο Ηράκλειο, πήγανε για καλαμαράκια, πήγανε, είχε και καλό καιρό. Το είχαν διαλύσει, δηλαδή συζήτησαν αυτοί οι άνθρωποι. Έγινε ομιλία πρωθυπουργού. Μιλήσαν 4-5 υπουργοί, κάτι βουλευτές. Συζήτησαν και για τον τουρισμό και για την ναυτιλία και για τον πρωτογενή τομέα. Λύσαν όλα τα ζητήματα και 4 η ώρα το είχαν λήξει να πάνε στην ταβέρνα. Μιλάμε για φοβερό συνέδριο. Μιλάμε τώρα, ρε παιδί μου, ότι η παραγωγή πολιτικού λόγου. Ήταν, τι να σας πω, δηλαδή χτύπησε κόκκινο, μάλλον χτύπησε γαλάζιο. Γι' αυτό σας λέω, μπορείτε να μεταφράσετε έτσι το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Τουλάχιστον κατά μία οπτική. Ή αν θέλετε κατά την δική μου οπτική. Ότι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον στην αριστερά βάσεις κάτω πέντε πράγματα, να πεις εδώ πού αυτό, ακόμα και αν είναι τα διαδικαστικά και όχι βαριά πολιτική, ακόμα και γι' αυτό έχεις να πλακωθείς, ρε παιδί, πώς να σου το πω, στην αριστερά έχεις να πλακώνεσαι. Στη δεξιά, άντε να τελειώσουμε, ακούσουμε. Δηλαδή το συνέδριο, το προ-συνέδριο, είναι το φόντο γύρω από το οποίο χτίζεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, του αρχηγού του κόμματος. Αυτό είναι, στην ουσία, να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή λες, χρειάζομαι και ένα μεγάλο στάδιο για να κάνει ωραίο πλάνο, να φαίνεται γεμάτο. Και στο Ηράκλειο, πρέπει να σας πω, για να γεμίσει το στάδιο, το Λίντο είναι αυτό, ένα κλειστό γυμναστήριο εκεί στα δυτικά της πόλης, ήρθανε στο Ηράκλειο, πήγανε Ρέθυμνο, Ιερά Πέτρα, μέχρι και από τα Χανιά, Πούλμαν, κόσμος, μαζικά αυτό, για να γεμίσει λίγο, να φαίνεται, να φαινόμαστε πολύ, γιατί είναι και Σάββατο πρωί, είχαν και δουλειές, ανοιχτά τα μαγαζιά, καταλαβαίνετε δεν ήταν και εύκολο, χιλιάδες SMS λέει στέλνανε κλπ. Εν πάση περιπτώσει το γέμισαν, όχι, η εικόνα ήταν γεμάτη, για να είμαστε δικοί. Αλλά σε ό,τι αφορά το τι συζητήσανε, η ναυτιλία λέει, τουρισμός, παραγωγικός τομέας, βάλε και παραγωγική ανασυγκρότηση και ξέρω εγώ, η ομοφιλοφιλία του Σολομού της Νορβηγίας, μάθετε τι τρώτε, ξέρω εγώ. Όλα μπορείς να τα βάλεις. Αν είναι, μπορεί, βάλε ρε παιδί μου, βάλε. Να, και καλά το συζητήσαμε. Το απόγευμα, παιδιά, είχαν τελειώσει. Φύγανε. Είναι το φόντο για να γεμίσει το πλάνο, για να φαίνεται η ομιλία του αρχηγού. Αυτό είναι το story. Καλύτερο δεν σας το είπα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για το προ-συνέδριο, εντάξει, όλο μπερδεύουν. Το συνέδριο θα γίνει, κάτι να σας πω και το πρόγραμμα, να ξέρετε τι έχει παρακάτω στα προσεχώς, να ακούτε τις επόμενες πίσω σελίδες. Δηλαδή 6 με 8 Μαΐου έχουμε το κανονικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. 6 με 8 Μαΐου, λιγότερο από ένας μήνας, έτσι, μισό μήνα. Και μετά έχουμε 12 με 15 Μαΐου του Μέρα 25. Προσέξτε, εκεί που θα τελειώνει του Μέρα στις 15 Μαΐου, θα είναι η μέρα, θα είναι Κυριακή, και θα είναι η μέρα που θα εκλεγεί πανηγυρικά και μάλιστα από ένα τεράστιο εκλεκτορικό σώμα, αφού θα πηγαίνουν τελικά και θα μόνο με την ταυτότητά τους εκείνη τη μέρα ακόμα θα μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του κόμματος. Περιμένουν ένα ποσοστό που θα φτάσει μέχρι και, μην σας πω, και 60 και 80 χιλιάδες άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον Τσίπρα εκείνη τη μέρα για πρόεδρο, και θα ψηφίσουν και τα μέλη της καινούργιας κεντρικής επιτροπής. Σε αυτή την ψηφοφορία θα ψηφίζουν μόνο τα υπάρχοντα μέλη, τα εγγεγραμμένα μέχρι το Μάρτιο που μας πέρασε, μέχρι τον προηγούμενο μήνα, που είναι περίπου 61.000. Και μετά μην νομίζετε ότι θα ησυχάσετε, μετά τις 6-8 Μαΐου Νέα Δημοκρατία, 12-15 Μαΐου Μέρα, μετά αρχές Ιουνίου, δεν έχουν πει ακόμα πότε ακριβώς, θα είναι το συνέδριο του Πασόκ Παύλα Κινάλ. Οι σουγιάδες ήταν το καλύτερο στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πήγανε οι αθεόφοβοι και υπάρχει μία φωτογραφία, οι συνάδελφοι, στο E-Crete, είναι το ενημερωτικό site του ραδιοφώνου, Radio Crete, στο Ηράκλειο. Τη βγάλανε αυτή τη φωτογραφία, είναι ένα καλαθάκι από αυτά που σου δίνουν στο αεροδρόμιο, που έχει γεμίσει, ρε παιδιά, με σουγιάδες. Πηγαίνανε οι νεοδημοκράτες, οι κρητικοί νεοδημοκράτες, πηγαίνανε και είχε εκεί ένα αυτό το μηχάνημα που σε βάζουν και στο αεροδρόμιο. Και πηγαίνανε οι αθεόφοβοι με το σουγιά μες στην τσέπη. Προσέξτε, στην τσέπη. Δεν είναι να πεις, ρε παιδί μου, ότι έχω στο αυτοκίνητο ένα σουγιαδάκι μου προκύπτει κάπου να κόψω χόρτα. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι τον έχω πάρει το σουγιά από το αυτοκίνητο και τον έχω στην τσέπη. Ή τον έχω πάρει από το σπίτι. Ή κυκλοφορώ, εν πάση περιπτώσει, με ένα σουγιά. Και τελικά μαζεύουν, παιδιά, ένα κουτί, γιατί το μηχάνημα τα έβλεπε. Εντάξει, τους αφήναν, δεν είναι θέμα για ζώνες, για ρολόγια, για κινητά, για αυτά. Αλλά σου λέει το σουγιά, ρε κουμπάρε, δεν μπορείς να τον πάρεις μες στο συνέδριο. πες ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, τι πιάχνει το σουγιά. Και μαζεύουν παιδιά ένα κουτί που έχει 20 σουγιάδες μέσα και έχουν γράψει στον καθένα το όνομά του για να παραλάβει το σουγιά αφού τελειώσουν οι προσυνεδριακές διαδικασίες. Όμορφα, όμορφα σας λέω, υπέροχα πράγματα. Διάλειμμα εγώ εδώ και έρχομαι σε λίγο να σας πω για αρχαιολογική συλλογή Μητσοτάκη. Sunshine away. Please don't take sunshine away. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είμαστε στην Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, 18η μέρα του Απρίλη και πηγαίνοντας προς το Πάσχα. Λέω προς το Πάσχα, δεν λέω Ανάσταση, γιατί ξέρετε, δύσκολα. Λοιπόν, περί των συνεδρίων ο λόγος και του ΣΥΡΙΖΑ και του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και περί των επερχόμενων συνεδρίων σήμερα στις πίσω σελίδες. Θα ξανάρθω στα του ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχω αρκετά δικά σας μηνύματα για το σοσιαλισμό στη βαρβαρότητα ειδικά. Αλλά μισό λεπτό, γιατί πριν να εμφανιστούν τα σουγιαδάκια, οι σουγιάδες δηλαδή, τι σουγιαδάκια, μερικά από αυτά άμα τα δείτε και στη φωτογραφία είναι καλά καλά, δηλαδή, και ξαναλέω, δεν είναι τα σουγιαδάκια που έχεις ακόμα και στο αυτοκίνητο να το έχεις, το ξέρετε φαντάζομαι αυτό, τώρα δεν τα μαθαίνετε από μένα, ότι γενικά δεν πρέπει να έχεις μαζί σου αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο αυτοκίνητο, διότι μπορεί να θεωρηθεί ως όπλο κλπ. Ακόμα και κάτι ελβετικοί σουγιάδες που είχαμε και εγώ την έχω πατήσει, με αυτό το σουγιά που έχει, που κάνεις έτσι, βγάζει κατσαβίδι, βγάζει αυτό, πυρούνι, μαχαίρι, οπ, μαχαίρι σου λέει, όχι. Αυτοί δεν το χάνε στο αυτοκίνητο, παιδιά. Το πήρανε πάνω τους και πήγανε με αυτό να μπουν μέσα στο συνέδριο. Διότι ένας νεοδημοκράτης που σέβεται τον εαυτό του, άμα δεν έχει πάνω του ένα σουγιά, πού πας, πραγματικά. Δηλαδή, δείτε μόνο τη φωτογραφία με τους σουγιάδες, με τα χαρτάκια του καθενός να πάει να τον πάρει πίσω, διότι τελειώνει το συνέδριο, είπες ότι έχεις να πεις, μετά να μην πάρεις το σουγιά σου φεύγοντας, μην τον χάσεις κιόλας. Δεν ξέρω, ειλικρινά, βγάλτε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Αλλά το καλύτερο δεν ήταν αυτό. Το καλύτερο ακόμα και από αυτό ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο Ηράκλειο, αφού προηγουμένως, αυτό ήταν Σάββατο πρωί στο Ηράκλειο με τους σουγιάδες, το προηγούμενο απόγευμα, την Παρασκευή το απόγευμα, είχε πάει στα Χανιά, στην γενέτειρά του. Εκεί εγκαινίασε το νέο αρχαιολογικό μουσείο των Χανίων. Please don't hold me too tightly by the reins. I will crumble to a powder, I will shatter and be. Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων ήταν ένα αίτημα και ένα σχέδιο χρόνων, δεκαετιών μη σας πω. Επιτέλους γίνεται πράξη, διότι στα Χανιά είχε ένα πολύ μικρό αρχαιολογικό μουσείο και έχει αναπτυχθεί και η αρχαιολογική έρευνα στα Χανιά και έχει και καινούργια ευρήματα, ιδιαιτέρως δε στο Λόφο Καστέλι, που γίνονται σημαντικές ανασκαφές και αυτή την περίοδο που μιλάμε ακόμα και που έχουν αλλάξει και το χάρτη της Κρήτης. Συνολικά δεν είμαι ο πιο ειδικός, αλλά συνολικά να σας πω ότι μέχρι πρότινος θεωρούταν ότι όταν λες Μινωική Κρήτη ήταν ανατολικά, Ηράκλειο, Κνωσός, Φεστός κλπ. Τώρα τα πράγματα, τώρα εννοώ τις τελευταίες δεκαετίες, η αρχαιολογική μελέτη έχει δείξει ότι και στην δυτική πλευρά της Κρήτης υπήρχε ο μινωικός πολιτισμός. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θέλω να σας κάνω σεμινάριο για τα αρχαιολογικά, θέλω να σας πω ότι στο καινούριο μουσείο στα Χανιά, εκτός από τα ευρήματα, τα νόμιμα, των ανασκαφών, των κρατικών, των δημοσίων μάλλον ανασκαφών, εκτός εν πάση περιπτώσει από την δημόσια γνώση που θα εκτεθεί, που εκτίθεται ήδη, θα εκτεθεί και η Συλλογή Μητσοτάκη. Η Συλλογή Μητσοτάκη, ίσως να έχετε ακούσει κάτι για αυτήν στο παρελθόν, έχει σημασία ότι ήταν από τα ζητήματα τα οποία έθεσε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι γονείς μου θα ήταν πολύ υπερήφανοι να δούνε τα εκθέματά τους να είναι εδώ. Αρχαία εκθέματα είναι αυτά, έτσι. Τι να σας λέω τώρα. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν δείξει μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα και είχαν δωρήσει τη συλλογή τους στο κράτος και είχαν φροντίσει και εν πάση περιπτώσει θα ήταν πολύ χαρούμενοι να τα βλέπουν εδώ εκτεθειμένα. Μιλάμε για 1062 αρχαία αντικείμενα που χρονολογούνται από την 4η χιλιετία π.Χ. ως τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτά τα 1062 αντικείμενα είναι τα αντικείμενα που με κάποιον τρόπο, κρατήστε το λίγο στην άκρη, είχαν έρθει στην κατοχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Η ίδια είχε δώσει συνεντεύξεις και είχε πει, είχε δώσει μία συνέντευξη τουλάχιστον και είχε πει ότι αυτά, όταν ρωτήθηκε τι ερωτήσεις αυτές είναι αυτές που μου κάνετε, αυτά τα έβρισκε η γιαγιά μου που σκάλιζε στο χωράφι της και έτσι ήρθανε στην κατοχή μας. Τι θέλετε τώρα. Εν τω μεταξύ η Μαρίκα Μητσοτάκη ήταν από τα Χανιά. Τα προϊόντα των ανασκαφών που βρέθηκαν, τα προϊόντα αυτά που είναι στην κατοχή, ήταν από το Ηράκλειο, από τα Στερούσια, στη Μεσαρά. Θέλεις από τα Χανιά στο Ηράκλειο να κάνεις 170 περίπου χιλιόμετρα και μετά θες άλλα καμιά 50 αριά, φτάνεις 220. Δηλαδή το χωράφι της γιαγιάς της Μαρίκας Μητσοτάκη ήταν, λέει, πήγαινε ρε παιδί, με ένα τσιγαροδρόμος είναι, τι είναι 220 χιλιόμετρα, ειδικά εκείνες τις εποχές, πήγαινε και έσκαβε και ξαναγύριζε. Τι, όχι. Για να σας το κάνω εικόνα, βάλε 220 χιλιόμετρα από την Αθήνα που φτάνεις, περνάς Θήβα. Κοντεύεις Λάρισα. Μωρέ, δίπλα είναι ένα τσιγαροδρόμος. Τι είναι. Εν πάση περιπτώσει αυτά, ξέρετε, έχουν λήξει πριν από πολλά χρόνια οι ιστορίες αυτές. Ανακαλύφθηκε κάποια στιγμή και μάλιστα με παρεμβάσεις του αρχαιολόγου του Αντώνη του Βασιλάκη από το Ηράκλειο, αλλά και της Μαρίας Βλαζάκη, της μετέπειτα Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία έχει βάλει στο στόχαστρο η οικογένεια Μητσοτάκη για πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα η Βλαζάκη τους μπαίνει στη μύτη για το θέμα της αξιοποίησης του λόφου Καστέλη στα Χανιά, που ο Διγαλάκης, ο κύριος Διγαλάκης, ο πρώην υφυπουργός παιδείας, θέλει να κάνει ξενοδοχείο και όλο το σύστημα Μητσοτάκη εκεί προσπαθεί να μετατρέψει σε ξενοδοχείο τα κτίρια της Μεραρχίας Κρητών. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το σύστημα τότε είχε αποκαλυφθεί ότι αυτά τα αντικείμενα που είχε στην κατοχή του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρίκα Μητσοτάκη ήταν προϊόντα λαθρανασκαφών. Και μάλιστα, ειδικά κάποια από αυτά τα αντικείμενα, γιατί σας λέω για τη Μεσαρά, για τα Αστερούσια, υπήρχαν σε συνέχεια. Το 1979 και το 1980 ήταν σε εξέλιξη επίσημες ανασκαφές στην περιοχή της Μεσαράς. Λόγω καιρού σταμάτησαν κάποια στιγμή και όταν ξαναπήγαν είδαν ότι κάποιος άλλος είχε πάει, ωστόσο παρά τον καιρό, και είχε βγάλει τα αντικείμενα αυτά. Τα αντικείμενα αυτά που χάθηκαν τότε από τη Μεσαρά βρέθηκαν στην αρχαιολογική συλλογή Μητσοτάκη. Χωρίς να αμφισβητείται καθόλου αυτό, αποσπάσματα, δηλαδή σαν να πιάνεις από ένα γλυπτό το ένα κομμάτι εδώ και το άλλο κομμάτι ξαφνικά να το βρίσκεις στα Χανιά, 250, πόσα σας είπα, χιλιόμετρα μακριά. Άρα λοιπόν τότε βεβαίως όλα έχουν λυθεί με το νόμο, διότι ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα, αφού τα δωρίζεις, να κρατήσεις και μερικά για να μπορείς να λέγεσαι συλλέκτης και άρα να μην έχεις ποινικές ευθύνες, αλλά όταν τα βρήκες ήτανε προϊόντα όχι μιας γιαγιάς που βρήκε ένα τέτοιο, και καλά το βρήκε η γιαγιά στο χωράφι, πήγε και το έδινε στο Μητσοτάκη, και καλά το ένα, καλά το δεύτερο, καλά το τρίτο, καλά το τέταρτο, μέχρι τα 1062 είναι λίγο πολλά, δεν είναι? Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία έγραψε τότε η Μελίνα Μερκούρη, θυμάστε, είχε ξεκινήσει, θυμάστε, τέλος πάντων αν λιγάκι το ψαχουλέψετε το θέμα, είχε ξεκινήσει ολόκληρη εκστρατεία, τελικά δεν βρέθηκε ποτέ κατηγορούμενος, όχι μόνο δεν βρέθηκε κατηγορούμενος, αλλά απέκτησε, όπως και πολλοί άλλοι πρέπει να σας πω, και όχι μόνο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απέκτησε και επισήμως την ιδιότητα του συλλέκτη, και αφού δώρησε στο μουσείο το αρχαιολογικό των Χανίων τη συλλογή αυτή, κρατώντας μερικά αντικείμενα ο ίδιος, τελικά νομιμοποιήθηκε όλο αυτό και έχει πια εξαγνιστεί στα μάτια της κοινής γνώμης. Και ερχόμαστε σήμερα εκεί πάνω στα συνέδρια και στα προσυνέδρια και στα τέτοια, σου λέει, μωρέ, δεν περνάω και από τα Χανιά να το εγγενιάσω, ήταν ο πρώτος, λέει, επισκέπτης. Βέβαια με πράγματα που τα περισσότερα τα έχει ξαναδεί στο σπίτι, αφού στο σπίτι τα είχαν στα Χανιά. Εν πάση περιπτώσει, πήγε εκεί, είπε ότι θα ήταν πολύ περήφανος ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Στην ουσία η είδηση που έπαιξε, και σε αυτό επικαλούμε και την δημόσια τοποθέτηση της Δήμητρας Κουτσούμπα, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, έπαιξε λιγάκι η είδηση, όχι ότι ανοίγει το μουσείο στα Χανιά, που έχει πάνω από 3.000, δεν έχει μόνο του Μητσοτάκη φυσικά, αλλά ότι πρώτη φορά εκτίθεται όλη η συλλογή Μητσοτάκη. Και στην ουσία ξαναέφερε μόνος του το θέμα συλλογή Μητσοτάκη, αντί να το κάνεις λίγο γαργάρα, αντί να αυτό, δηλαδή είναι λίγο θράσος, αυτό προσπαθώ να σας πω. Έχεις που έχεις όλο αυτό το παρελθόν, είναι μια ιστορία για την οποία υπάρχει, ρε παιδί μου, τώρα ο κόσμος ξέρει, ειδικά στην Κρήτη πρέπει να σας πω, γνωστά πράγματα είναι αυτά, δεν παραβιάζω ανοιχτές θύρες τώρα. Και μου έρχεσαι να μου μιλήσεις για τη συλλογή Μητσοτάκη, αντί να το κάνεις λίγο έτσι και να πεις, α ναι, υπάρχει και αυτό, αλλά υπάρχουν οι μεγάλοι θησαυροί που θα δείτε όταν πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Από την είδηση έτσι όπως έσκασε, και από το γεγονός ότι και ο ίδιος μίλησε και εκτενώς γι' αυτό, δημιουργείται μια εκτίμηση ότι φτιάξαμε ένα μουσείο για να δείξουμε τη συλλογή του Μητσοτάκη. Βάλτε το στην άκρη και αυτό. Στα δικά σας μηνύματα, ξαναπάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιο ειλικρινές και έντιμο θα ήταν το σοσιαλδημοκρατία ή βαρβαρότητα, μου λέει ο Χρήστος. Αν και πάλι περί ψευτοδιλήματος πρόκειται. Ίσως όμως να το εκτιμούσαν περισσότερο όσοι αμφιταλαντεύονται. Δεν περιμένεις βέβαια ειλικρίνεια στην πολιτική. Η χώρα μας, ως τέκνο της Δύσης, τον σοσιαλισμό δεν τον σηκώνει, δεν τον αντέχει. Στη σοσιαλδημοκρατία όμως έχει εκπαιδευτεί, τη γνωρίζει πολύ καλά. Ο καθένας μπορεί να κρίνει τι εστί σοσιαλδημοκρατία ή πιο απλά κεντροαριστερά. Αν και τα συνθετικά social και αριστερά ωρεοποιούν, κρύβουν και μπερδεύουν. Πάνω σε αυτό, μου λέει ο Χρήστος, πατάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό θεωρώ ότι εγκαταλείπει τις όποιες ρίζες στην αριστερά και επιθυμεί διακαώς να μετατοπιστεί οριστικά προς τα εκεί. Ακόμα και η εκλογή αρχηγού σημειωτέων χωρίς αντίπαλο ουσιαστικά δείχνει αυτή την επιθυμία. Στα δικά μου, λέει, μάτια, η σοσιαλδημοκρατία είναι η light εκδοχή της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, που όμως σταδιακά και μεθοδευμένα οδηγεί ακριβώς εκεί, στη βαρβαρότητα. κόμματα και νομοτελειακά στην αγκαλιά της κανονικής δεξιάς. Δεν είναι τυχαίος ο εναγκαλισμός δεξιάς και σοσιαλδημοκρατίας με αναπόφευκτο τον διασυρμό και πολλές φορές την εξαφάνιση της δεύτερης. Μια ματιά τόσο στα δικά μας όσο και στην Ευρώπη γενικότερα τα τελευταία 30 χρόνια το αποδεικνύει ενδεικτικά και ο Μακρόν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα προέρχεται. If you really love me, say yes. Αν κάτι προβληματίζει, λέει ο Χρήστος, είναι γιατί ο πυρήνας των ιδεών της αριστεράς, όχι της κεντροαριστεράς, δεν βρίσκει μαζική απήχηση. Στο διάστημα 1980-2010 και ειδικά σε συνθήκες πασοκύλας εξυγχρονιστική σημεί, μπορώ να το καταλάβω και να το δικαιολογήσω. Με μία όμως δωδεκαετία πραγματικής βαρβαρότητας και με τον νεοφιλελευθερισμό να έχει δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, σχεδόν αμέσως μετά την κατάρρευση του αντίπαλου δέους, θα έπρεπε να προβληματίζει και να κινητοποιεί το γιατί η αριστερά δεν αποτελεί πρώτη επιλογή στα φλέγοντα ζωτικά προβλήματα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει, όχι για να έρθει ανάποδα ο ντουνιάς, αλλά για να επικρατήσουν έστω 2-3 αυτονόητα βασικά πράγματα. Και ο γυαλός είναι στραβός, αλλά δυστυχώς και στραβά αρμενίζουμε σύντροφοι, μου γράφει ο Χρήστος. Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. One breath, it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby. Εγώ, βρε Χρήστο μου, ξέρεις τι υποστηρίζω? Ότι ίσως δεν σηκώνει και πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση το πράγμα. Ίσως όλο αυτό το σύστημα να δουλεύει τόσο καλά πια που εμείς να είμαστε απλά τα κομμάτια του, που δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγεις, γιατί πού είναι η αριστερά παρούσα σε όλη την Ευρώπη? Το βαραίνω πολύ, το πάω παρακάτω. Ακόμα και όταν η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα στην μάχη αυτή, ακόμα και όταν πήγε να κάνει τη διαφορά, η ιστορία θα δείξει ότι η διακυβέρνηση αυτή τουλάχιστον του 2015 μέχρι το 2019, ειδικά το 2015, πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω, όχι την Ελλάδα, πήγε και την αριστερά πολλά χρόνια πίσω. Έχασε δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος που αισθάνεται εις αριστερός και που μπορούσε να λέει υπάρχει μια διαφορετική οπτική, έχασε το δικαίωμα αυτό. Και τώρα έρχονται και σε χτυπάνε στην πλάτη οι δεξιοί, οι πασόκοι, όλοι αυτοί που έφεραν τη χώρα μέχρι εκεί και σου λένε είδες αγόρι μου, δεν γινότανε τίποτα. Αυτό ακριβώς είναι ένα βάρος που θα το έχουμε για τουλάχιστον μία εικοσαετία. Μπορεί να μην προλάβουμε να τα δούμε, εγώ και εσύ Χρήστο, τα πράγματα να αλλάζουν σε αυτό. Και πάντα η απάντηση, παιδιά, είναι, για να το ελαφρύνω τώρα λίγο, να φύγει ο Μητσοτάκης, ε. Α, να φύγει ο Μητσοτάκης. Πήγε ο άλλος και επιτέθηκε στο Δρίτσα, ο Θοδωρής Δρίτσας, πρώην υπουργός. Βγήκε και είπε, αυτή η πρόταση που μας φαίνεται για το καταστατικό δεν είναι καλή, ρε παιδί μου, δεν είναι. Έχει συγκεκριμένα προβλήματα, δεν λύνει το πρόβλημα το να εκλέξουμε τον αρχηγό από τη βάση. Το ότι πήγε ένας και του επιτέθηκε, από την Μπέλα λέει ήταν αυτός, πήγε και του επιτέθηκε, μόνο που δεν τον χτύπησε. Υπήρξαν σπροξιές και τέτοια. Και μέσα σε όλα τα άλλα λέει φύγε από εδώ εσύ που ρίχνεις, παίζεις το παιχνίδι του Μητσοτάκη, του είπε. Άκου τώρα κουβέντα μέσα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όποιος διαφωνεί με το κεντρικό αφήγημα παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη. Γενικά ο Μητσοτάκης, να ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο όπλο αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό όπλο του Τσίπρα. Διότι ό,τι και να πει στραβώνεται, μπορεί να πλακώνεσαι. Πού να ακούσετε τι έγινε όταν ήταν ο Σκουρλέτης? Έκατσα λίγο να παρακολουθήσω, λίγο να δω, έτσι κι εγώ από βιντεάκια που κυκλοφόρησαν. Που λέει, εμείς θα αποχωρήσουμε για την ψηφοφορία αυτή την τελευταία, και από κάτω αρχίσαν. Παλιό από αυτό. Θες να μας πας το 4% ξανά, και άτε από εκεί που είσαι, εσύ που ήσουν γραμματέα, και τι έκανες τόσο καιρό. Και γαλλικά, όχι αυτό και από τέτοιο, και αποδείξω να σου μπήξω, να σου δείξω, να σου αυτό. Και οι άλλοι εντωμεταξύ, άντε ρε εσείς που είστε ορδινάτσες του Προέδρου και κάθεστε και αυτό και λοιπά και ό,τι σας πει ο Πρόεδρος και αυτό και δεν... Και μόλις έρχεται η φράση «Παιδιά, να φύγει ο Μητσοτάκης, είναι όλοι μαζί». «Α, παιδιά, ναι, να φύγει ο Μητσοτάκης, μην το συζητάμε». Ναι, εκεί είναι το μόνο που συμφωνούμε. Είναι, αν θυμάστε, εμένα, εγώ το έχω ξαναδεί αυτό σε τηλεοπτική σειρά, στους απαράδεκτους. Θέλω να σας το θυμίσω αυτό λίγο. Είναι η φάση, έχει φύγει ο Γιάννης και καλά για την Αφρική για να κάνει μουτσουτσούνια τώρα στον Βλάση. Και μόλις μαθαίνει ότι έχουν κερδίσει το λαχείο που είχαν πάρει μαζί του, ξαναεμφανίζεται. Δεν είχε πάει ποτέ δίπλα, ήταν στο Σπύρο και στη Δήμητρα. Και ξαναεμφανίζεται και αρχίζει εκεί ένα τέτοιο. Και με το που αυτό, καλώς ήρθες, αυτό πώς πέρασες, τι έγινε στην Αίγυπτο κλπ. Μόλις μπαίνει το θέμα, τι θα κάνουμε με τα λεφτά του λαχείου, αρχίζουν να ξαναπλακώνονται. Και μόλις πλακώνονται, αρχίζει το τραγούδι. Πάρτε μια ιδέα, έχει έτσι λίγο, αν θυμάστε από τα παλιά. Να σου πω, πες μας μια αραβική φράση. Αραβική φράση είναι... πες με, Δήμητρα, αυτή που σου μάθα χθες. Την αραβική φράση. Εμένα, ναι, τη... χθες. Ναι, παιδί μου, τη... φράση. Αυτή τη γνωστή, τη... Αυτή. Α, ωραία, πολύ ωραία. Ωραία φράση. Και για ξαναπες, Δημητρούλα. Δεν τη θυμάμαι, βρε παιδιά. Σε βοηθήσω εγώ. Άστα, το οποίο ο Γιάννης που το ξέρει. Είναι... Όχι, είναι... Γιάννη, αύριο το πρωί με καθαρό μυαλό θα την πεις μια χαρά. Και δεν μου λέτε, βρε παιδιά, εκείνο το λαχείο τώρα που κερδίσατε, τι θα το κάνετε? Εγώ λέω να αλλάξω τη μοτοσυκλέτα μου. Θα αλλάξει μοτοσυκλέτα, τα λεφτά ανήκουν και στους δύο. Θα βάλουμε αυτόματο πότισμα. Σιγά μην ρίξουμε λεφτά τώρα για πέντε ψωροφύκους. Ψωροφύκη, γαρδένια μου και ο Μπεντζαμίνος μου. Θα βάλουμε πότισμα. Δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε. Δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε. Δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε. Όσο καιρό που ήσουν χώρια μας, να ξέρεις αχ τι στενοχώρια μας. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Ακριβώς αυτό είναι, παιδιά, το σκηνικό στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις πεις στο τέλος να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει άντε γεια μας μετά και είναι όλα καλά και μια χαρά. Everything as long as it's free. I want your love. Love, love, love, I want your love. I want the drama and the touch. Ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος μου λέει: χαρτογράφησες και τη δική μου ψήφο που επέλεξα να μπω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, είδα μια ελπίδα και είπα να τον ψηφίσω, διότι τα μισά, εάν κάνει. Αυτό επίσης είναι μεγάλη παγίδα, παιδιά. Αυτό το ρε παιδί μου, τα μισά να κάνει, καλά θα είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, τα ωφέλη που θα έχει ο πολίτης θα ήταν πολλά. Και διότι λέει και ο πατέρας μου, που πολύ αγαπώ, πάντα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, χωρίς κανέναν ενδιασμό. Και σε αυτό πάνω πάταγα και έλεγα ότι η γενιά του έχει τα πολιτικά κλειδιά. Η γενιά του Τσίπρα προφανώς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ ένιωσα τη δύναμη της ψήφου και έπειτα ένιωσα την εξαπάτηση. Και μόλις μου έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, διότι δεν μπορούσε να φέρει εις πέρας αυτό που έταξε σε μένα και τον ψηφοφόρο που έβαλε με ένα δημοψήφισμα, να τον βγάλω από τη δύσκολη θέση. Και ναι, παίρνω την πρωτοβουλία και λέω τουλάχιστον αυτό θα μας σώσει το λαό και θα έρθουμε σε μια σχεδόν ευθεία και όλα θα ξεκινήσουν καλύτερα. Αλλά μάταια. Όλα ήταν μάταια. Και συνέχισα ψηφίζοντας. Και μετά μου λέει, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Μου λέει και συνέχισε ψηφίζοντας την ημέρα 25, είναι λάθος, μάλλον το μέρα 25 είναι προφανώς. Διότι εφόσον αποφάσισα να δίνω παρόν σε κάθε ψηφοφορία, εξέτασα τι επιλογές έχω και οι επιλογές μου είναι πολύ μικρός. Και έρχεται πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και μου ζητάει την ψήφο μου όπως την πρώτη φορά, χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να έχει κανέναν ενδιασμό και με εξαγριώνει. Δεν ελπίζω πια, διότι ο πατέρας μου πάλι νουδού θα ψηφίσει και μου το λέει και καμαρώνοντας. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, που έλεγα στον Χρήστο. Μας τυπάνε στην πλάτη. Είδες αγόρι μου ότι δεν γίνεται τίποτα. Ο φίλος ο Βασίλης μου γράφει: «Μπράβο, άκουσα την εκπομπή «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα». Ακόμα λέει πιο πολύ από τα σχόλια, εκτίμησα το ότι εσύ το λάθος σου το παραδέχτηκες. Τι να σας πω, ψέματα. Μαζί δεν τα λέγαμε. Εγώ δεν έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, ο Τσίπρας να ψηφίσει μνημόνιο, θα γίνει σαν τους άλλους. Τελικά έγινε σαν τους άλλους. Τι να πω, να μην το παραδεχτείς, είναι δυνατόν? Σε κατατάσσει, λέει, αυτή η στάση στο ελάχιστο ποσοστό των Ελλήνων που βάζουν τον εγωισμό σε δεύτερη μοίρα και βγάζουν τα απαραίτητα συμπεράσματα για να προχωρήσουν μπροστά. Τι να πω, μπορεί. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Και ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει, μου λέει, με αφορμή τις δύο τελευταίες εκπομπές μου ήρθε ένα τραγούδι στο μυαλό, χωρίς χαμόγελο και χιούμορ, μου λέει, η καθημερινότητα δεν βγαίνει. Θα μπορούσε, λέει, όλη αυτή η εκπομπή να αποτυπωθεί σε ένα τραγούδι. Το κακό συναπάντημα, από το συγκρότημα Κακό συναπάντημα, το μου μιλάς πασοκτζίδικα, μου στέλνει. Να σου πω, φίλε Δημήτρη, ότι το ακούω πρώτη φορά, το άκουσα τώρα που μου το έστειλες εσύ, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, τι να σας πω, και εγώ δεν το έχω όλο το story. Με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, με κακό συναπάντημα και μου μιλάς πασοκτζίδικα, η τελευταία φράση. Ξέχασες το ηλεκτροσοκ και το 81 που ήταν όλοι ροκ. Θέλαν αλλαγή και γίνε πάλι μαλακή. Να είστε εδώ και να προσέχετε εκεί έξω μέχρι αύριο. Αυτό εδώ μπορεί να ταιριάζει μια χαρά και στο αφήγημα το σημερινό του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν είχες ένα ευρώ για μια τυρόπιτα. Άρχισε στα κλαμπ σάντουιτς, μάντουιτς, ώρα γκρινουιτς. Ήθελες μπέργκερ και American food. Θέλες να πιάσεις παριζιάνικο mood. Στέγες καλά τράβα και άιντε τώρα τράβα. Να δεις άμα έρχεσαι κι αν είναι όλα good. Ξεμείνε στα στόκ, στο Βλαδιβοστόκ, στο Πασόκ και στον Κορμπατσόφ με ένα hot dog. Ξέχασες το Κοσκοτά και τον Πρωτασόφ. Ξέχασες το Κμό και τα ούρα του Τσιγκόφ. Ξέχασες το Πακ και τον Τουπακ. Έφαγες τον Πρόλογο και το Playback. Ξέχασες τον Dr. Alban. Έγινες made in Haiwan. Προλόγω ακόμα πουλάς κι ακόμα δυστυχώς μου μιλάς. Πασοκτζίδικα, μου μιλάς πασοκτζίδικα. Μου μιλάς πασοκτζίδικα, μου μιλάς πασοκτζίδικα. Πασοκτζίδικα. Μα ξέχασες τον Πελεκάνο του 87. Μυρίζει πυρηνίμη και πακέτο με λεφτά. Ξέχασε τα ηλεκτρονικά και τα ασφαλιστικά. Περχότανε να γράψουν τα ονόματα μας σε καρδιά. Ξέχασε το Τσέρνομπιλ και γίνες Playmobil. Να σε δουλό πρέπει πήρες το σκυλ. Ξέχασες ποιος ήσουν στο Street Fighter. Αγόρασες τσιγάρα και δεν είχες lighter. Ξέχασες τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Λες και έχουν τα παιχνίδια σύνορα. Ξέχασες τον ήλιο να γυρνάς. Στο χελιδόνι μόνο σου μιλάς.